bir kadının af buyurun başına ve bacağına bir saniye şehvetle bakarsa 40 günlük namazının sevabı hemen siliniyor diyor. Sizin cemiyetinizde namaz da olmaz. Kadir gecesi de vallahi olmaz. Kadir gecesinin kaynağı İslam'dır. İslam var mı sokaklarınızda? Kadir gecesinin kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an Türkiye'de tasdik ediliyor mu? Yok. Ortada Kur'an yok. Hangi Kadir gecesini kutluyorsun sen? Ne Kadir gecesi bu? Ya Kur'an-ı Kerim tasdik edilmiyor be. Kur'an-ı Kerim'in kendisi yok ortada. Ahkamı yok ortada. Ahlakı yok ortada. Kadir gecesinin kandilleri yanıyor. Uydurma kandil bunlar. Esas kandil biliyorsunuz Kur'an'dır. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. Siracen münira diyor Cenab-ı Hak. Siracen münira. Ne demek? Işığını, nurunu, ziyasını Allah'ın yaptığı kandil Hazreti Kur'an'dır. Sizin minarenizde yanan kandillerin ışığını belediye elektrik kurumu yapıyor. O basit bir kandil, fani bir kandil, yetersiz kandil. Daimi, ebedi, baki olan kandil Hazreti Kur'an'dır. Bu kandilin yakıcısı Allah-u Teala'dır. Nerede bu kandil? Kur'an kandili nerede? Hani Kur'an'ın tatbikatı? Çok korkunç. Müslümanlar horul horul uyuyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dünya üzerinde Müslümanlar horul horul uyuyor, kafirler harıl harıl çalışıyor. Çok çirkin bir tablo bu tabii. Ama bütün de umutsuz değiliz. İslam cephesinde, dünya İslam sahnesinde büyük gelişmeler var. Büyük uyanmalar var. Büyük dalgalanmalar, çalkalanmalar var elhamdülillah. Her şeye rağmen tam yek nesak, yek vücut, mütecanis, müttefik, müttehit bir cemaat değilsek de uyananlar var. Gençlerimiz var, genç kız kardeşlerimiz var uyanan, örtünen, kapanan. Ve mesela dün mübarek Kadir gecesi. İster hakiki olsun, ister mecazi olsun, camilerin bir kısmını şöyle seyri temaşa ettiğimiz zaman gördük ki Allahu Teala'ya hamdü sena olsun, muazzam bir gelişme var İslam'da. Böyle camiler doldu taştı. Gerçi mütecanis yani aynı cins, aynı kafada bir cemaat değiliz. Şimdi ben size şöyle bakıyorum. Şu benim hitap ettiğim cemaatin tamamı aynı kafada değil. Kimisi faiz alıyor, kimisi faiz veriyor. Kimisinin karısı çıplak, kimisinin kızı çıplak. Yani alacalı bir cemaatiz biz yani. Sağlam bir cemaat değiliz, kusura bakmayın. Hacılarımız da böyle, hocalarımız da böyle. Geçen gün bir imam arkadaş bana darılmış. Ya bu hoca demiş, amma da ağır konuşuyor. Boşver böyle hocam olur demiş, bu bela dönüşmüş bana bak. O imamı buldum, gizlice araştırdım ki vallahi kızı, karısı çırçıplak o imamın. Terbiyesiz imam. Utanmaz herif imam. Kızıyor. Yani daha hocalar safında, hocalar cephesinde bile doğru dürüst İslam yok. Cemaat ne yapsın? Parça fırça. Cemaat demek aynı ipe sıralanmış tesbih taneler demek. Tesbih var ya tesbih. Bir dini şahsiyetin, bir dini liderin etrafında tesbih taneleri gibi tevhidin ipine sıralanmış bir cemaat lazım. Yek vücut bir cemaat. Birisinin başına bir iş geldiği zaman hepsinin yüreği kan ağlayan bir cemaat. Böyle bir cemaat yok şimdi henüz. Gerçi uyanma var, toparlanma var, güzel ama henüz yek vücut bir cemaat yok. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Şurada kendini bilmez bir adam çıksa da in hoca aşağı in, in ve gasp etse, kahretse, gazap etse, beni bu kürsüden indirse, götürüp efendim birisinin eline teslim etse, şu caminin içinde yüzde iki, yüzde üç insan ancak çıkar takip eder diyorum. Gerisi Allah belasını versin. Aman neme lazım diye kaçar gibi geliyor bana. Neden bu? Yek vücut bir cemaat değiliz. Birbirimizi henüz iyice tanımıyoruz. Birbirimize sımsıkı bağlanmış değiliz. Kimisi menfaatle bağlı, kimisi siyasetle bağlı, kimisi parti pırtıyla bağlı, tevhidin ipine sımsıkı bağlanamamış. Yek vücut bir cemaatiyiz. Felaket burada. Ama inşallah bu boşlukları dolduracağız. Sağlam bir cemaat olacağız. Aynı ilahi nizama, aynı İslami ahkama gönül veren, yeryüzüne İslam'ın hakim olmasını isteyen, kayıtsız şartsız İslam'a gönül veren, pazarlıksız Müslüman, pazarlıksız Müslüman, tereddütsüz Müslüman, yekvücut Müslüman, İslam'a bütünüyle inanmış Müslüman bir topluluk haline geleceğiz inşallah Teala. Mutlaka boşluklarımızı dolduracağız. Birbirimizi daha çok tanıyacağız. Birbirimizin derdiyle, davasıyla daha çok ilgileneceğiz. Ve birbirimize bağlı, sımsıkı bağlı bir İslam toplumu haline geleceğiz. Ehli küfür bizi paramparça etmişlerdir. Delik deşik etmişler Müslümanları. En fazla da kadınlarımızı, kadınlarımız ve kızlarımızla bizi mahvetmişler. Bakıyorsun Müslüman beş vakit namazında sakal da bırakmış, Beytullah'a da gitmiş ne güzel, tertemiz. Aa, bir de evine gidiyorsun ki evindeki hayat aynen gavur hayatı adam. Kız çırçıplak, oğlan züppe, kız hoppa. Asmış oraya çıplak kadın resmi. Akşam oluyor efendim çayını yudumlayıp televizyonun aynasını açıp aşk gemisini kızıyla beraber seyrediyor. Rezil etmişler Müslümanları. Kafir Avrupa. Avrupa kültürü, Avrupa emperyalizmi, Müslümanları delik deşik etmişler. Ahlaken çökertmişler. İnancını çökertmiş. Bakıyorsun beş vakit namazında Müslüman hacı hoca iyi, faiz alıyor be, faiz yerik. O da oradan delik deşik olmuş. O da oradan kafirin kurşununu yemiş. Yara almış. Yara almayan kimse yok içindesin. Ben de dahil, ben de yara alıyorum. Bu sistem, bu rejim, bu pis hayat beni de yaraladı, hepimizi yaraladı. Sağlam İslami bir dünya kalmadı. Sağlam İslami bir dünya kalmadı. Delik deşik etti bizi bunlar. Ama tedavi olunmamız lazım. Kur'an eczahanesinde kainatın tabibi doktoru Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın eliyle tedavi olunmamız lazım. Bunların açtığı yaraları sarmamız lazım. Çabuk iyileşmemiz lazım. Çabuk toparlanmamız lazım. Çabuk İslamlaşmamız lazım. Gün geçiyor. Hayat her gün aleyhinde çalışıyor. Aziz ve asil kardeşlerim, böylece bu noktaya geldikten sonra Ramazan'da elde ettiğimiz bütün hakikatleri kaybetmeden devam ettirmek borcundayız. Bilhassa mali mükellefiyetlerimizi ihmal etmeyelim. Mali mükellefiyetler Ramazan'da zekat ödemek, sadakayı fıtır ödemek. İki mühim mali mükellefiyetimiz var. Allah'a karşı tabii. Birisi zekat, öbürü fitre. İkisinin de hesabını yapacaksınız. İhmal etmeyin. Zekat ile namazın arasını ayırmayın. Yani namaz kılıp da zekat vermeyen Müslüman olmayın. Bakın Hazreti Ebubekir Sıddık'ın bir yeminini söyleyeyim size. Yemin. Yemin ediyor. Vallahi le'ektülenne men terraka beyne salati ve zeka. Vallahi diye yemin ediyor Hazreti Ebubekir Sıddık. Allah'a yemin ederim ki namaz kılıp da zekat vermek istemeyen Müslümanlarla dövüşürüm, onların başlarını keserim. Diyor. Ebu Bekir Sıddık söylüyor bunu. Bukhari-i Şerif'te bu. Vallahi le'ektülenne, mutlaka katlederim. Mutlaka öldürürüm. Mutlaka dövüşürüm. Men o kimse ki ferreka, tefrik ediyor, ayırıyor. Beyne salati ve zekati, namaz ile zekatın arasını ayırıyor. Ben namaz kılarım ama zekata kulak asma, zekat mühim, zekatı fazla kurcalama diyor hocam. Zekatı fazla kurcalama diyor. Böyle bir Müslümanlık olmaz tabii. İslam toplumu beraber mütalaa ediyor. Zenginiyle, fakiriyle İslam toplumu bir bütün olacak. Bugün parça parça bir toplumuz. Türkiye'de ne kadar fukara, işsiz, fakir insan varsa hepsi devlete düşman şimdi. Ve bütün zenginlere düşman. Yeknesak bir toplum değiliz. Çünkü zengin zekatını vermiyor. Caddenin ortasında bir zenginin dükkanı soyulurken öbür tarafta fakirler, fukaralar, hamallar, zavallılar oh olsun, oh olsun kenataya. Zaten bize zekat vermez de diyorlar. Böyle bir cemiyet olmaz. Yekvücut bir cemiyet olacak. Zekat vermeyen bir cemiyet İslam kardeşliğini kuramaz. İslam kardeşliğiymiş. Çıkıyor bir takım politikacılar, efendim kardeş olalım, barış olsun, kardeşlik olsun. Bir zengin zekat vermezse fakire, orada kardeşlik değil, kalleşlik olur. Öyle şey olur. İslam bütün olarak cemiyeti mütala ediyor. Fukarayı öne alacaksın. Sen evvela kendi menfaatini öne alıyorsun. Fukarayı önüne alacaksın, onu muhtaç olduğu çemberden kurtaracaksın. Kardeşlik budur. Köprü kurulacak. Bundan dolayıdır ki İslam hukukunda zekatın çok büyük önemi var. Bakınız mesela ödenmesinde bile öyle ince bir nokta mütala edilmiş. Zekatı öderken bile hususi şartları var. Hanefi mezhebine göre zekatı fakire verirken usul başka, Şafii mezhebine göre usul başka. Bakın Hanefi mezhebini biliyorsunuz diye söylemiyorum. Şafii mezhebinin fakire zekat verme şeklini söyleyeyim. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman zekatını çıkaracak. Diyelim ki 1 milyon lira paran var senin, zekat düşüyor 1 milyon liraya. 1 milyon liraya ne kadar zekat düşer, ne kadar zekat düşmektedir? 25 bin lira. 1 milyon liranın zekatı %2,5'tan 25 bin liradır. İmam Şafii'dir. Şafii mesela benim büyük müştehidi. Müthiş alim İmam Şafii. Bu 25 bin lirayı kağıt para olarak, banknot, kağıt para olarak götürüp fakire veremesin diyor. Kağıt para fakire veremesin. Ya ne yapacaksın? Gideceksin bir kuyumcuya diyor. Bir kuyumcuya gideceksin, 25 bin lirayı kuyumcuya vereceksin. Kuyumcu da 25 bin liraya kaç gram altın geliyorsa sana altın verecek, getirip fakirin avucuna altın vereceksin diyor. Niye? Derdi ne? Davası ne? Efendim kağıt parayı akşam fakirin avucuna koyarsın, sabahleyin para değerini kaybeder, fakir zarara uğrar diyor. Ya İslam inceler incesi düşünmüş her şeyi. Bugün Türkiye'de paranın değeri görüyorsunuz yani. Para diye bir şey kalmaz. O gün bir baktım sabahleyin gazetelere, pis gavur Amerika'nın bir doları bizim 80 liramız olmuş. Yazık, ne yazık. Tarihin şu büyük devletine, şu büyük milletine bakın, ayaklar altında eziliyor. Para değer kaybediyor. Zaten Türkiye'de her şey değerini kaybetti. Türkiye'de değer kaybetmeyen bir şey var mı? Bana ki hocam, dünyada insanın en ucuz olduğu memleket neresidir diye, Türkiye'dir derim. Dünyada insanın en ucuz olduğu yer Türkiye. Çeken çektiğini öldürüyor. Tavuk öldürür gibi. Ağaç kırar gibi. Hayatlar o kadar ucuz ki kimse caddede dolaşırken neye uğrayacağından vallahi emin değil. Kimse dükkanında otururken kapıdan giren adamın anarşist mi, müşteri mi, canının müşterisi mi, malının müşterisi mi olduğunu kestirmekten emin değil. Türkiye'de her şey değerini kaybetti. Parlamento bütün değerini kaybetti. Milletvekilleri hepsi değerini kaybetti. İtimadımızı kaybetmişlerdir. Hiçbirisi itimadım yok benim. Millet boğulacak, millet çatlayacak, millet kahrolacak, onlar keyfini sürecek. Adı da milletvekili. Hangi milletin vekilisiniz? Her şey değerini kaybetti. Tabiatıyla para da değerini kaybediyorsan, para da değerini kaybetti. İffet, namus, her şey değerini kaybetti. Şu sokakta çırçıplak kolunu, bacağını, af buyurun baldırını, çırçıplak etini, vücudunu, derisini, deri reklamı yapıyorlar, deri reklamı. Etinin reklamını yapıyor. Vücudunun satışını yapıyor çıplak kadın. Bu çıplak kolların, bu çıplak sırtların, bu çıplak bacakların kasap dükkanında asılı sığır etinde ne farkı var? Değerini kaybetmiş namus, iffet, haya. Hepsi mahvolmuş gitmiş. Allah-u Teala İslam nizamıyla yeniden değerimizi bulmayı nasip eylesin inşallah. Ezan okundu, keseyim. Tabi halimiz dermanımız da kalmadı. Ramazan boyu her gün 3 saat, 4 saat konuşa konuşa akşamlar yatağa girerken Müslüman kardeşlerim vallahi göğüs kafeslerim ağrıyor. Duanızı rica edeceğim inşallah. Haftaya zaten bayram oluyor. Haftaya cuma günü bulunmayacağım. Senelik izinimi alacağım. Şöyle bir müddet dinleneceğim. Beni mazur görün. Eksiğimizi, noksanımızı affedin. Haklarınızı bağışlayın inşallah. Bayramdan sonra şöyle 20-25 gün bir dinleneceğiz yani. İyi bir dinleneceğiz inşallah. Ondan sonra yeniden çıkacağız ortaya. Yeniden toplanacağız. Biiznillahü Teala İslami konuları gözümüzü kırpmadan devam edeceğiz. Biiznillahü Teala. Böylece keseyim. Ama pazar günü Şehzade'de bulunacağım yine. Tabii yarın değil, bugün oradayız. Şehzade başı biliyorsunuz. Böylece bitti. Şimdi aziz kardeşlerim bir de bu içinde namaz kıldığımız cami-i şerifin halıları. Bütün bir caminin tamamına halı sipariş edildi. Daha evvel de söylenmişti biliyorsunuz. Bir de caminin tabanına parke döşenecek. Mühimce bir işin altına girmiş bulunuyorlar. Ve tabii yardımınıza büyük çapta ihtiyaçları var. Dışarı çıkarken yardım etmeden çıkmayın inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ve cümlemizin hayru hasenatını dergahında kabul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyoruz, bizi kulluğuna kabul eyle. Bahusus Ramazan-ı Şerif'in içinde yakinen tanıdığımız Müslüman aileler, yakinen bildiğimiz temiz insanlar ve umumen bütün mümin kardeşlerim Kur'an okudular, hatim yaptılar, hatim okuttular ve Kur'an hatimleriyle meşgul oldular. Ya Rabbi isim isim saymaya lüzum yok. Bütün bu kardeşlerimizin hatimlerini, Kur'anlarını, gayretlerini, bütün hasenatını dergahında kabul eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'a uyanmak nasip eyle ya Rabbi. Bu akşam Kadir gecesinde gökyüzünde hilal ile yıldızın bir araya gelişi gibi yeryüzünde, gökyüzünde yepyeni bir tecelli halinde yıldızla hilal bir araya gelişi gibi şu Müslümanları da Kur'an ile bir araya gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya Rabbi. İdaremizi, idarecilerimizi Kur'an-ı Kerim'e mecbur eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek bu imanla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.